أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. مخي قوائح وخباستنا دا اهل کتاب او ذکر کړو د دې نه افاغی ته زجرونه ورکوي رټنې دی وتا دا زجر دی پرمبه قل یا اهل الكتاب پر پسې بیا بل زجر قل یا اهل الكتاب وایا ورتا او مولانو او کتاب والو. امام راغب اصفهانی رحمه الله اغوی کم آیت کریمه کې چې داول نقل راشي چې قل یا اهل الكتاب نال ته زجر اول مقصدی او دویم مقصد پکې دعوت یغیتا حکم دې کې چې لفظ د قل نه صرف دای چې یا اهل الكتاب نال ته دعوت پرمبنه مقصدی اگر چې زجر باندې دلالت کوي خاصانی نه دلته قل څه کې ذکر کړل دی کنه دا اصل کې زجر دې رټنه دا غیتا چې او کتاب والو د کتاب داویدارو چې مونږ په کتاب پوئیږو مونږ مولانی لمت اکفرون بی آیات اللہ ولی انکار کوئی دا آیاتونو دا اللہ نا دا ولی دا تاسو انکار کوئی آیات دا قرآن کریم مراد دی یا مراد آیات بینات دی معجزات یا تورات مراد دی یا انجیل مراد دی او اللہ شہیدن او اللہ تعالی خبر دی شہیدن من مطلعن مظہری وی علاما تعملون پاغی چه تاسوس کوئی مانا او مولانو یو غلط مولای او بلی غلط دا کار که گورا دا آیاتونو نا انکار که ساس خیال لی چه ما دا آیاتونو نا انکارو کو او دا احکامو نا انکار کوما نا اللہ تیگنی پتا نشتا و اللہ شہیدون اللہ حاضر ناظر دے خبردار دے. نو قل یا اہل الكتاب دین ادویم زجر دے او آیا وطا او مولانو او کتاب والو. مخکې زجر ذکر کو چې دی گمراه دی وګوره د آیاتونو نه انکار کوي نو زجر ورکی دی ته چې تاسو نور خلقوم گمراه کوئ پخپل هم گمراه یې او نور هم گمراه کوئ. پخپله چې گمراهي عربی کې هغې ته دوال وایي او بل چې گمراه کوي او کوشش کوي د هغه د گمراه کولو هغه ته مضل وایي. نو مخکې د هغې د دلالت ذکر و اوس د هغې د ادلال ذکر دی. ښه یا اهل الكتاب و مولیانو لم تصدون عن سبیل الله ولی بندوی تاسو د لارې د الله نه د لارې د الله نه لار د الله څه ده قرآن کریم دی کنه مظهری وی دین اسلام یا دی کنه سبیل الله قرآن کریم سبیل الله دین اسلام سبیل الله کتاب او سنت د الله حکم د پیغمبر سنت. دا ولی بندوی د لارې د الله نه من آمنا څوک چې غواړي چې ایمان راوړي د چا چې اراده ده ایمان راوړو نو هغوی بندوی دلته فعل په معنا د ارادې دی. مظهری تفسیر کې وی آمنه من من اراد الایمان هغه غواړي چې ایمان ته راشمه او ته لږې ته بندی چې نه مزه مه مرګری کېږه قرآن ته مه کېنه سنت ته مه کېنه او طریقه هم څه ده دا هغه طریقه ذکر کوي. ښه ولې یو واردات دي نو بله طریقه د واردات وي که نه نو طریقه د واردات ولې ذکر کوي چې تبغونها عوجا تبغونها عوجا تاسو ګوره پاغي کې کګلېچ په غورځولو د شبهو د خلکونو د شبې غورځوی نو کګوی را کګوی یې که نه تفسیر الرحمن کې محایمی وي وی تبغونها عوجا بالقاء شبهات ځکه مایې تاسو طلب کوئ د هغې کګلېچ په غورځولو د شبو شبې او وسوسې د خلکونو ته اچوئ عوج دا چې کله په کسرې د عین سره دی نو دا په دین کې په قول کې او په عمل کې استعمالیږي. هغه چې کله د عین زور شي عوج ناغه بیا په اجسامو کې اشخاصو کې استعمالیږي لکه سراج المنیر کې شیربینی لیکلو یا نور علما او دا لفظ قران کریم کې نه هزل راغله دي او دا څه قسم جمله کتابونه ای وجا دا 15 زل راغله ده دلته نو سوره ال عمران یو کم سلم کې دا شکنه اور پسې سوره اعراف 15 سل ویخ نو بیا شپږ سل ویخ نو بیا سوره هود 19 نو بیا سوره ابراهیم دریم او الله دا ای وج نه ذکر د خپل کتاب نه کړی دا صدا ظالمان لګي سبیل الله کې ای وج لټي کګلیچ پکې لټي شوبي غرضي خلق ولا او حال دا چې پاغه کې ای وج نشتا دو ځله قران کریم دا ذکر کړل دي چې دا الله کتاب کې غره ای وج نشتا سوره کهف لومبی آیات کې وی الحمدلله الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا الله لستاین دی چې په خپل بندې کتاب را لګل دي او هغه کې کګلیچ نشتا لم یجعل له عوجا دارنګه سوره زمر کې براشي سوره زمر اته ایشایات ته قرانا عربیا غیر ذی عوج قران دی واضح مضمون والا دی کګلیچ پکې نشتا غیر ذی عوج نو دی خو کوشش کوي کنه چې تبغونه هاي وجا نو کته یې نه په پوي کې کنه چې دی لګي او پاره کې وسوسې چې شوبې پکې چې وین ها چې نه پوي کې خدا چل نشي کولې دا خو چې پوي کې نه غدا الله دې کوي کوته وسره ای ځکه وی وان تم شهدا او تاسو خو مولانې تاسو خو مولانې علماء پوي مخکې مله ته وې دا خطاب مولان دی کنه ځکه الله مالوسی تفسیره المانی کې وی وان تم شهدا معنا وان تم علماء او تاسو غپو یا خلقه مولانې نو که تاسو خیال دی چې الله ته پته نشته نو مخکې والله شهیدون کنه نو زم وی و ملا او بغافلن ګوره مطلب د دواړو یو دی خو تعبیرات جدا دي ګوره نه دی الله نه خبره عما تعملون دا غسنا چې تاسو کوی الله ته ګوره پته ده او دې کې مقصد څه دی زور نه کنه او تهدید یې پکې دمکی چې وته وي تکه اوسړي ته وای الکه وای ماولې دې ګوره ماناسو زه ګوره خبرم ګورم بده سره نو دلته کې الله جل شان وي الله ګوره نه خبر نه دا غسنه چې تاسو کې ګوري بده سره ټیم را روان دی یا ایها الذین آمنو دې زنه اوس تحذير دی یره ور کوي ایمان والا وتا چې دا څه خلق او تابعداري مکوې دې سره دوستانه پرې دې ګوره غي داله بکی او استادا دا سي مولا سره تعلق دی هغه آیاتونو نه انکار کوي یو هغه شوبې چې د خلکو په زړونو کې او مقصد امداد چې خلک گمراه کی نو ګوره د دې سره دوستانه مکوې دادا ته دې لکه قران کریم ویلو کنه چې ډیر مولان داسې دي سوره بقره کې تاسو تیر شیو چې دا غیړه دا غواړي چې دا امی سره سمې لارې ترانه شي دې گمراه کړو ودا کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا غواړي غواړي د ډیرو مولانو زړه دا خبره چې واپس کی تاسو پس د ایمان راوړو تاسو نه کافر تاسو کافر کی دا ولي ال ته ویلو حسد من عند انفسهم لکه حسد پروت دی کنه نو دلته مو یا ایها الذین آمنو ایمان والا یاد ساته ګوره او ایمان والو ان تطیعوا کتاسو تابیداری کوای فریقا من الذین ته یو ډلې دا کسانو اوتل کتاب چې ورکړې شوی دی وته کتاب مولان دی خو گمراه مولانه ځکه اوتل کتاب وې نو یردوکم واپس بکی تاسو بعد ایمانکم پس د ایمان راوړو تاسو نه په الله او په نبی او په قران کافرین کافر بعد ایمانکم بالله بعد ایمانکم بنبیه وبالقران مظهری وخا نو معنا سو که تاسو ګورئ د دې مولانو منل هو فریقا من الذين هو ځکه نیکان خلق پکشته کنه نو دا غي باره کې خبره نه ده چې کوم نیکان خلق دی ولې خو غلطه خبره نه کوي او دا خو گمراه مولا دی ځکه اوتل کتاب ورکړې شوی دی وته کتاب او دې په عمل نه دی کړی نو یردوکم تاسو به واپس کی پس د ایمان راوړو تاسو نه کافر وکيف تکفرون نو صلی الله علیه وسلم به کفر وکړي قران شتا حدیث شتا او بیا مې اوسړې تا گمراه کړي دا ته سوره غافلې وي وکيف تکفرون او سرنګ به کفر کوي تاسو وانتم تتلا علیکم او تاسو چې بیانې دي شي په تاسو باندې آیات الله آیاتون د الله د الله د کتاب د آیاتونو تلاوت په تاسو کیږي داغه بیان کیږي داغه وضاحت کیږي نو بیا به څنګه کفر کوي او فیکم رسولو او موجود دی پتاسو کې پیغمبر داغو. اکثر علما داوی دی مقام کې دا خاص دی د نبی علیہ السلام د ژوند سره او خطاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابو ته دی. اوس او خزرج دا غی نه دی کنه اغید خطاب دی الله مالوسی وی د دیو جنا مطلب اداره چې آیاتونه شتا قران شتا پیغمبر شتا او سره د دین بیا تاسو گمراه کیږي دا به څنګه وشي تاسو بدی ته نه ګوره. او دغه دیم معنا دار چې نه دا عام دی ټول ایمان والتا نبی عربی سے مطلب دی چې فیکم رسولو پتا سو کې خو پیغمبر شتا وې پس د وفات نه د پیغمبر سنت څخه کنه لکه الله مالوسی وی چې معنی دا ده ان اثاره او شواهد نبوته فیهم لانها باقیه حتا یاتی امر الله. آثار او شواهد داغه د پیغمبره په دی کې دی داغه سنت پاتې دي کنه نو دا به باقی تر قیامت پورې. خو ګوره دې مقام کې الله جل شانو وی دا سونه وی چې څنګه تاسو کفر کوي او حال دا چې بیانې دي شي پتا سو دیونه وی چې پتا سو باندې پیغمبر بیانې ولم یسند سبحانه التلاوه الی رسول علیه الصلاۃ والسلام داولی اشاره الى استقلال كل من الامرين في الباب واذانا بان التلاوه كافيه في الغرض من اي تعل كانت. الله مالوسی وی دیکھ خو یو مقصد دار چې دا دواړه مستقل دی ګوره په باب د دین کې یو د الله کتاب او بل د پیغمبر سنت او بل دې ته خبرداري ورکول چې تلاوت او بیان د الله د دین کافی دی هر څوک چې بیانې من اي تعلم کانت د دې وجې نه وی صیغه د مجهول لوړه صیغه د معلومی ذکر او نړه الله مالوسی تفسیر الوهانی کې ویخه معنا تاسو له پکار دي چې د آیات الله تابعداري وکوي نو کوم عالم چې هغه د الله آیاتونه بیانې داغه د رسول سنت بیانې تاسو باغه منه دانه چې خپل خبرې کوي د خپل مشرانو خبرې کوي سابقانو خبرې کوي کیسې بیانې خوبونه بیانې کشفونه بیانې الهامات ذکر کوي شعرونه وایي نه آیاتونه د الله او د محمد رسول الله سنت دانه صاحب دی دې ته وګورې نو او امیات اسم بالله او سوک چې منګولې کله کړې په دین د الله میات اسم بالله من بدین الله الله مالوسی تفسیره المانی کې دارنګ مظهری دواړو وي چا چې منګولې کله کړې په دین د الله فقد هدیا نو یقینا رسول شاغا الى صراط مستقيم نیغ لارتا کنی غلارتا رسیدل غوار نو قران او سنت باندې به منګول اک لکی کی او قران او سنت اگر چه ظاهر کې دوخ کاری خدا دونه دی یو دی زکه سنت د قران تشریح ده شرح ده نو قران هم ترغه نشي منل تر سوچ تا سنت تنی کتل نو قران او سنت یو ځای روان دي دا یو لار ده دین اسلام وته وی دین حق وته وی شریعت د الله وته وی او نبی له سلام ناسو او کسان ناسي دا سی خطر راخ کنیلو او بیا دی خواه که گلار راخ کل او دا سی کوب خطر راخ کل او دا سی کوب خطر راخ کل او بیا صحابه پوئی باغ نقشه بانده شراش او گوره لگڑی دا جغرافیه بزدکوه کنه دا نیغ لار چی تلی دا دا دا اللہ دین دی دا اللہ لار دا مانا قرآن و سنت دا دی خواه آخوا لار چی دی دا غلی چی دا شیطان لار دی تا بندهی دا اللہ دا دین دنو دلتا تیوتن ناستی وی دی خواه راشه مانا دا نیغ تلی دا حالان که دا خواه بندی دی دا کګی لار یا خو بند دي صرف دا یو لار دا چې دا نه غتلی دا زکوا ان هاذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نبی علیہ السلام د دې آیات تفسیر وکړه عملی تفسیر دی دوی زکا قران کریم قد هدیا سوک چې دا الله په دیني منګول اک لګی کړ قران او سنت په روان شو بس د هدایت شو دی رسول شه نه غلاره یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته دې دنه چواله تر 129 نمبر آیت کریمه پورې درې ما حصہ ده او په دې کې اصول اربع ذکر کړي دې دا پاره چې په ایمان مضبوطواله راشي او حفاظت راشي د ډله بازینا او دې ته آداب وي دا سلور آداب د اتحاد او د اتفاق دي او تثبت دي په ایمان او په دې سلور آداب چې عمل کې تبر تفرق نه بچ کېږي د تسنس کېدو د بیلېدو د ډله بازې نه وبچ کېږي پای کې لومبه اصل او لومبه ادب دا استقامت دی په پوره ایمان او اسلام تر مرګ پورې لکه دې آیت کریمه کې ذکر کړي ولا تموتن الا وانتم مسلمون اتقوا الله حق تقاته او دویم ادب هغه د الله په کتاب او د پیغمبر په سنت منګول کله کول دي او دا مخکې ادب چې ودی د اصلاح النفوس وي د دین ته اصلاح الافراد وي اصلاح الجماعت یو سل درې آیات کې واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ورپسې آیات کې وي ښه نو درې مدب داري چې تاسو به دعوت ورکوي خلکو له کتاب ته او سنت ته بل څه نه که غواړی چې د اسلام خورېدل شي نشر شي اشاعت شي نو قرآن او سنت ته به دعوت ورکوي دې ته اصلاح د اجانب وي بیا او د هغې نه وروسته بیا فواید د دعوت یې ذکر کړي دي لکه فلاح کامیابی الله نصیب کوي په دې یو سل څلور آیات کې به وي چې ګورې اولئک هم المفلحون کامیاب خلق دا دی دارنګې مخ به دې سپینې د قیامت ورځ یو سل اووه آیات کې به وي یوما تبیض وجوه وتسود وجوه دارنګې خیریت په دې کې دی یو سل لس آیات کې به وي کنتم خیر امت اخرجت للناس بهتر ګورې د دې وجه نه یې خیریت الله د دې وجه درکړی دی او بیا به تقابل ذکر کوي په مینځ د اوصافو د ګمراهو کې د اهل کتابونه او د اوصافو د نیکانو کې چې هغې داعین دي قرآن او سنت ته او به ذکر کوي ولا من اهل الکتاب لکان خیر الله منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون خو بیا لس اوصاف ذکر کړي د هغه اهل کتابو چې هغې منکر دي د حق نه او د هغې مقابله کې به لس اوصاف ذکر کړي د حق پرستو د نیکانو خلکو او هغې پسې بیا تخویف او زجر دی داسې خلکو ته چې هغې منکرین دي د الله د دین نه ګمراه دي یو سل شپاړس یو سل اوولس کې دا درې مدب و نو بیا څلورم ادب به ذکر کوي چې ډډه وکړې د دوستانې د منافق منافقانو نه د منافق سړي سره ګورې دوستانه ونه کوې او د هغې لس وجې به ذکر کوي د یو سل اتلس آیات نه چې والې تر یو سل شل آیاته پورې او د هغې نه وروسته بیا تفریح په دې څلورو واړو اصولو باندې په واقعا د احد او د بدر ان شاء الله هلته به ووایو او بیا په اختتام کې رد په شرک فی تصرف او بیان د توحید دی 129 نمبر آیت کریمه کې دا تر هغه 129 آیته پورې دا خلاصه وه د دې باب نه دې ځای نه هغه لومبی قانون لومبی ادب ذکر کوي چې تاسو ته مایې د اصلاح النفوس وي چې استقامت اختیار کړئ په پوره دین باندې ګورې یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله یرو کې د الله نه حق تقاته مناسب یره داغو څنګه چې یره کېدل په کار دی هغه شانتی وکې علما وی حق تقاته کی اضافت د صفت به موصوف ته اتق الله الاتقاء الحق او یریږه د الله نه حق یره څنګه دا غنه یره په کار ده او د مقام کې بیا الاتقان کې علامه سیوطی دارنګ البرهان کې علامه زرکشی دا ابو الحسن شاذلی قول لا نقل کړو چې مراد د تقوا نه په دې مقام کې توحید دی مانا توحید اختیار کې اتق الله حق تقاته یره وکې دا الله نه لایق یره داغنه او چا وی چې نه دا آیات کریمه چې راغنو ډیره ګرانه شوه چې دا الله نه به هغه شانتي یره صوفوي څنګه یره چې په کار ده داغنه دا خو ډیره ګرانه ده ولي حق یره خدا نه چې بیا وستانه یو ګناه هم نه کیږي یو ګناه د دې وجه نه چې کله دا شاق پرېوته نو یې الله د سورې تغابونه هغه آیت راولېږو چې فتقوا الله ما استطعتم یره وکې د الله نه سوره چې ستاسو وس رسي څومره چې وس رسي نو یې هغه ناسخ دی دا منسوخ دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه قول بعضې مفسرینو نقل کړو خو چې کله دا لومبی معنا وکړي چې ما ویل تقوا نه مراد دې مقام کې توحید دی نو بیا هېڅ قسم نسخ مسخ نشته او د دغه توجیه په بنیاد باندې او د دغه معنا په بنیاد باندې چې تقوا په معنا عام سره واغستی شي بیا نو بیا ټیک ده نسخ به وي په هغه صورت کې چا چې ویلو چې منسوخ دی نو دغه لحاظ سره ویلي وو نور آیات کریمه منسوخ نه دی محکم دی په دې معنا اتقوا الله حق تقاته او ولا تموتن او نه دی مرګ ستاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو توحید والا غاړه کې ښودونکي د الله هر حکم ته ګوره ظاهر کې خو نه ده که نه الله وایي مه مرئ تاسو نو مرګ د چا په اختیار کې نه چې یو سړی وي زه به نه مرم وای نه دلته معنا سوي مراد ادا او ما یلزم العبد علی قدر طاقته چې څومره ستا وس دی که نه نو مخکې آیات کریمه کې اتقوا الله حق تقاته نو د هغې نه هم دا مراد و دا معنا و ازاد المسیر کې ابن جوزی هم دغه معنا را نقل کړې وه لکه څنګه چې شاذلي ویلي وو نو ولا تموتن اوس دا مانا دا چې نه دی مرګ تاسو مگر په داسې حال کې چې تاسو موحدین مانا کوشش بس تاسو دای چې تر مرګ په توحید کلک پاتې شئ ته توحید نه باوړې راوړې نه واتصمو بحبل الله نو دویم قانون ذکر کوي چې پایې کې مقصد اصلاح د افرادو دا اصلاح د ملګرو دا واتصمو بحبل الله جميعا دا دویم قانون دی دویم ادب دی چواتصمو منګول کلکی کې بهبل الله پرسه دا الله جميعا ټول ټول دا الله په حبل باندې راځم شي حبل دا الله سره چاوي دا حد ویلو وستا چاوي قران ته وي چاوي دین ته وي چاوي طاعت ته وي چاوي اخلاص ته وي په توبه کې چاوي ډلې د ایمان والا ته وي چاوي اخلاص ته توحید ته وي اسلام ته وي خدا ټول یو بل ته نږدې دي ګوره الله مالوسی تفسیره المانی کې دارنګ نور علما هم ذکر کړی وخا او دا صحابونه نقل وو اوند لسید ابو سعید خدری رضی الله عنه د زید بن ارقم دواړه نقل کړو چې مراد ته قران کریم دی او ابن کثیر د علی رضی الله عنه د عبد الله مسعود رضی الله عنه قول الله نقل کړو چې مراد د حبل الله نه قران دی او غنیه کې شیخ عبد القادر هم لیکلی وو چیلانی رحمه الله چې د حبل الله نه مراد قران دی منګول لګی کې په کتاب د الله جميعا ټول دا حبل لدا الله را سیدا کدا دی رونی ولا نو برسی اکدا دا نه خطا شو نو لاړ گمراه شو لکه وی واتصمو بحبل الله مانګولک لکی کای پر سیدا الله په کتاب دا الله په دین دا الله ټول ولا تفرقو متسنس کیګه د دین اخوا کیګه ما دلې م جوړو ځان لره دین اخوا ک تفرق اهل البدع علماوی لکه څنګه چې بیرتیانو ډلې جوړی کړی دی ولا تفرقو حبل الله و رسید الله یو دا د دې وجنا دل د ایمان والا به یوې ګوري پای کې با تفریقه نه وي ولا تفرقوا او یو تنظیمونه دي نو کله هغه تنظیمونو مقصد ټول یو دی قران او سنت باندې متفق دي خو تنظیم صرف دې د پاره دی چې تر کوم ځای پورې داغي اثر رسی چې اصلاح وشي فایده وشي ناغه بدن بنو لیکن کله چې د ټول مستدل او د ټول معتصم دا د الله کتاب دی معنی پاغه منګلیک لکې کړی دی او کدا سینې نو ګره بیا خطرناک خبره ده ښه ولا تفرقوا دا دی اوسړې نه وی رست ان شاء الله بیا وایم ولا تكونوا كالذین تفرقوا ښه الله منه کوي د دینه چې تفرق بنه کوي دا خلقو په شان بنه جوړیږي چې دې مراد دا نه دی چې اوسړې هغه لګي او غدې ته نسبت کوي چې مجتهدین او خطا کړی دا علماء تیرشوی دی صحابو کې یو یو خبره کړی دا او بلبل کړی دا او قران کې او نس کې صراحتن نشتا ولی نس کې قران کې سنت کې چراغلی نو دا هغه کس خبره بیا پرې دی هر څوک چې مونږ بو یو غته روایت نو رسیدلې هغه معذور دی د دې وجنه اجتهاد کړی دی خو چې صرف اجتهادي خبره ده نو پایې کې چې ته چاته گمراه نشي ویلې ګورې چې دا گمراه دی یا دا گمراه دی ولی د ټولو مقصد یو دی د ټولو مقصد یو دی نو سره دا وایي چیرې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو خبر وکړه اجتهاد وکړه بلبل خبر وکړه بلبل وکړه نو لازمی پدې کې یو حق ده ټیک دی به کې یو حق لیکن دا ټول لاره بیلې بیلې دی او مقصد یو دی او تر صحه ده پورې چې تا لا الله درکړې دی علم او پوهه او فهم الله بتار انی سی لا یکلف الله نفسا الا وسعها نو تا دې کوم حق کاری نو تباغه پس روان شي ادا شي بنکه چیر دې یو پس روان شیم نار دې کې بده پس روانې ګم بیا نه کته پوه شي دې دې کې رضا خبره لګه کمزورې ده نه به پری دې بل خبره والی مور دې مېرې و پکینه کې او تر دغه حد پورې تقلید ته ډانچوا صحیح او کدا سي نه کنه نو دغه تقلید ته سوروم بیا نشته اهو بیا تفرق کې راځي دې وجنه دا دوم خپل کوشش کړی دی هغه انسان دې خطا شوی دی نو چې خطا شي الله باغل اجر ورکوي حدیث کې راغلی دا ابو داوود چکله یو مجتهد اجتهاد وکي او پاغه اجتهاد کې هغه حق ته رسید الله ډبل اجر ورکړي او چې کله هغه خطا شو یو اجر خداغه د کوشش ورکړي کنه خدای نو ویلی چې څوک ورپسې روان دي نه غلا اجر ورکړي فلهو اجر لام د تخصیص د پاره معنی د مجتهد د پاره پاهي کې ثواب دی خدای مقام کې دا تفریقه نه یادي صحابو کې دانو تابعینو کې دانو ائمه مجتهدینو کې دا تفریقه نه و دانم څخه خلق راوودل او رستو داغي نبیا چری بل ته غلط نسبت کوخه امون وې دی غلط کړی دی دی غلط کړی دی دا غایم مو نو ویلی په حنافو کې ډیرو مولانو لیکل وی خپل کتابونو کې چې د شوافی او سره بلکد نه سوارو په شانتي مامله کو لور خور به داغی نکو خو خپل بوله نه ورکو. دارنګې ډیرو مولانو فتاوو کې دا لیکلي دي دا احنافو چې دی پسې به مونځ نه کوئ کوشش دا وکئ چې مونځ ورپسې ونه شي، ځکه د موازو د اختلاف نه ځان نه ساتي نو ستا مونځ به خراب شي. دا تفرق هغې نه وکړی ښه، دا په هغه نیکانو خلقو کې نه و. امام ابو یوسف رحمه الله مونځ وکړو د هارون الرشید په جومات کې بزازیه کې شته، شاه ولي الله را نقل کړي دي حجت الله کې، بار چې څنګه راووت چا ورته وی دا کوم حمام نه د کمی دغه نه دیګې نه چې مونږ اودسونه کړو نو پایې کې منګت راووت. نو مطلب دا و چې لکه جی بیا اودسونه به کوو اوس به مونږ کو نه اورسوي. اذا ناخذ بقول اخواننا المدنيين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. دی وخت به مونږ د مدنيینو قول لاوالو امام مالک رحمه الله چې وبو کله دوه منګو ته اورسینه پلیتیږي ور سمره کولی خبره ٹھیک ده چې دا بل زمون په نسبت باندې غوړه ده. خدای دا مطلب نه لري چې مونږ بیا ننورو مسلمانانو هغه وبو پلیت کو نه هغه چې سوره مرزونه کینو مرزونه ولا برباد کو، لکه نن شته داسې خلقت اب اوریدلې هم یو ویني بهم دا حد تر رسیدلې دي. دا ته جامد مقلد دی هم ځان ته وي جامد نیمه وای ته اجمد جامد خلا پرې دا اجمد دا غي د پافه یو سو کو دي. نو دغه تقلید کینو دا خطرناک دی او تر دغه حد پورې دا ایمو تقلید وو او هغه پسې تلل وو چې کوم ځای کې تا ته خبره کمزوري معلومه شوه هغه پرېدا او بل پسې روان شه. دارنګه غبل ته د گمراهۍ نسبت مکوا، لکه بعض علما او په خپلو کتابونو کې لیکلي دي مونږ یې نوم نالو زمونږ وایي ځه الله دې وبخښي غلطي دې شوې ده. په خپلو کتابونو کې لیکلي دي حالانکه هغه کتابونه زمونږ مونږ یې پړاوو طالبانو ته کتابونه وایو چې جهل دوه قسمه دی. یو هغه جهل دی چې هغه په آخرت کې عذر جوړیږي، نو الله جل شانو سړی نه نیوي، لکه یو تن داسې دی چې هغه ته صرف دا مونږ خبره رسېدلې د روزې نه رسېدلې الله پاغې نه نیسي، ولې دته دا پته نه وه چې روزه فرض ده. خو یو هغه جهل دی چې هغه په آخرت کې عذر نه جوړیږي، لکه د امام شافعي رحمت الله علیه جهل شو دا ورته خو کتاب کې ښه. نو مونږ وایو اگر چې روستي ویا لیکلې دي وهذا وان لم نجرا علیه، په دې مونږ جرأت نشو کولی. خو زمونږ مشرانو دا خبره لیکلې وه نه مونږ ولیکله، زمونږ مشرانو پته نه لګي چې دا غنه مخکې کوم درې سوه کاله وشو چې تېر شوی، خو چې دا غنه مخکې لاړو څو مشرانو چې هغې لیکلې ده. نو مونږ وایو داس داس دا چل مه کوئ، دا لبه مه کوئ، کنی دا بیا تفریقه شوه. او مونږ دا یقین دی د زړه نه دا خبره کوو چې هغه ائمه هغه نیکان خلق هغوی کې دا تفریقې نه وي ښه په مسایلو کې، هغې یو بل سره دومره حده پورې نه وتلي چې ده پسې مونځ کېږي ده پسې نه کېږي. او کله چې په خانه کعبه کې د ترکو حکومت راغلی او په هغه وخت کې بریلیانو داسې ووایه، اوس هم د بریلیانو کتابونه ترکو نه چاپ کېږي استانبول نه ښه، ما سره خپله بلا نسخې شته د هغې چې څومره هم د بریلیانو د بیتیانو کتابونه د هغې چاپ کړي. د هغې حکومت اوس وخت کې په هغه وخت کې هغې ټولو مشاهدو کې د صحابو په قبرونو باندې قبې مبې جوړې کړې. دا خو بیا چې کله د سعود حکومت راغی نه هر څه ولا ختم کړو، نه هغې په خانه کعبه کې څلور امامان مقرر کړي وو. نو دا اول نه به حنفي مونځ وکړو یو طرف ته به هغه ناست وو، نه هغه سره بسه کسانو کې د مونځ بې وکړو، بیا به شافعي وکړو نه هغه سره بسه کسانو کې، بیا به مالکي وکړو نه بیا به د بل طرف ته بل ناست وو حنبلي نه هغه به وکړو، هر یو تن سره به خپله خپله ډله ودرېده. سعود چې کله راغی نه هغه دا علما را جمع کړو او ته وی شوافی پکې وو، احناف پکې وو، موالک پکې وو، نور پکې وو. تاسو نه تپوس کوم دا را ته وای چې صحابه کرامو کې دا کوم عمل چې تاسو کوي یو رفو یدین کوي بل نه کوي، یو فاتحه په دمه وي بلې په زوره وي، یو یې وی بلې نه وي، یو امین په زوره وي بلې په دمه وي، یو بسم الله په زوره وي بلې نه وي یا په دمه وي. دا صحابو کې مختلف عمل وو کنه؟ وو بالکل وو جی، صحابو کې شته. وی غی دا سکری دا تاسو کوم الله پکړې وو چیرې در په لیدین والا د پاره بزان لې امامي او دادا میرا پیر پاره بزان لې امامي او دامین بل جهر والا د پاره بزان لې امامي او ځان لکه سان وی دا چې سو کې په دمه کې دا پاره وی نه جی خو نو کړې نو تاسو لاغه نه کافی کیږي. د نبی علیہ السلام په زمانہ کې سور صحابه چې دي سو کې په زوره سو کې په دمه کې رستو دور کې هم صحابه کرام دي، یو بل پسې ولاړ دي منځونه کوي، امام په زوره کوي مقتدی نه کوي، دواړه په زوره کوي دواړه نه کوي، یو رفو لیدین کوي بل نه کوي، دواړه کله کوي کله دواړه نه کوي، کله مقتدیان کوي او امام نه کوي. ناغې چې تا داسې کلو چې نه ځان لی جمع کړی وي نه یې خو نو کړی وي رک گئے دا شی، دا خو بدبویه شی دی، دا خو تاسو تفریقه جوړوئ. دین اسلام یو دین دی او سبا به خلق دی ته ګوري به شروره مونږ اسلام کې داخل شو، دا په کلا بیا بل دین دی چې مونږ به یا حنفیان کیږو یا به شافیان کیږو یا به مالکیان کیږو یا حنبلیان کیږو. به دا پخوا دی سودان غاړې ته څه کسان ایمان ته راتلو نو په هغه ځای کې یو دوه مولیان وو، یو پکې حنفي وو بل شافعي وو. ناغه حنفی په کې دا خبر او کې چې دی مسلمانان کیږي خو دی به امام ابو حنیفه په طریقه مسلمانان کیږي، داغه په شانتي مونږ به کې په هغه طریقه به کې، هغه شافعي وته نه نه دا غره نه دی امام شافعي رحمت الله علیه په هغه طریقه به کې. هغه کسانو مریان شو او بیا تپوس هم وکړو چې یره دا په اسلام کې دن نه بل اسلام دی چې دا چې یو بدا کی بل بدا کی هغې د دې وجې نه رستو شو د هغې نه نو د عربو یو عالم کتاب لیکلی دی هغه ډېر بد رد ویلي دي په داسې مولانو باندې چې و سړی مسلمان یې که نو بیا که پاره طریقه مونځ کوي که حنفي طریقه باندې کوي که په شافعي باندې کوي مسلمان خو به شي که نه نو تاسو دا وګوره تفریقه وه بیا دا ډېرو خلکو وروستو خو ائمه وو چېرته دا نه ویلي ګورې نیکانو خلکو چېرته دا نه ویلي چې تاسو دا ډلې جوړې کړې دا وروستو خلک ولګېدله ډلې دې جوړې شوې او هغه ډله بازی وي چې هغه بله ډو مسلمان هم نه ګڼي د دې په دې مولانو کې یو ملا تېر شوی دی میزان الاعتدال کې زهابي د هغه قول لا نقل کړی دی لوی قاضي دې په احنافو کې وی که چېرته حکومت ما ته وسپارل شي هغه وایي نو زه به د شوافعو نه جزیه لم څه به تلم جزیه به تلم جزیه خلک د مسلمان نه لیږي د کافر نه دا خطرناکې خبرې دي به بیا مهم نه جي نه نه زمونږ مشر بیا مونږ بیره ته وښیو ان شاء الله خو چې زه کینې لږغونته او باقي نورې خبرې غلطې خو پکې ډېرې زیاتې دي نو مونږ وایو غلطې نه شو منلی مونږ هم د امام ابو حنیفه رحمه الله متبعین یو منو یو لوی امام تیر شوی دی کوم ځای کې چې دا خبره غلطه ده یا خطا شوی دی یا کمزورې ده خبره هغه دی کې مونږ هغه پسې نه ځو دا که تقلید نه وي نو ټیک ده ستا په نیز باندې دی نه وي خو اتباع خو ده که نه او که دا تقلید دا ته کوم ثابت یې چېرې یو امام پسې په هر هره مسله کې زه یاره دا کوم دین دی دا راته وایي چې صحابه د هغې کوم امام و تابعینو کې کوم امام ټاکلی شوی چې یو امام پسې هم حنفیانو یا شافعیانو نو مسلمانان نو نو غلطې خبرې مه کوئ که حنفي هم به نیکي ان شاء الله که شافعي هم به نیکي که اهل الحدیث دی هم به نیکي خو چې کله دا څیز نه وي ادا تفریقې په دین کې نشته ګورې ولا تفرقو ښه یو بل به یې نه راکوئ دا خو بیا ربلتیانو غلبه شوه او قران کریم وی واذکروا نعمت الله علیکم او یاد کئ احسان د الله په تاسو باندې اذ کنتم اعدان کله چې وای تاسو دشمنان دی او بل فالف بین قلوبکم نو مینه پیدا کړه تاسو د زړونو په مینس کې فاصبحتم بنعمته اخوانا نو ګرځیدې تاسو په سبب د نعمت داغ رونه رونه الله جل شانوی غ حال را یاد کئ چې تاسو د یو بل دشمنان وای او نن د قران د وجنه د الله د کتاب د وجنه د الله د دین د وجنه تاسو رونه رونه ادا حقیقت ته دغه عربو چې د جاهلیت په دور کې به په معمولی خبره جګړه شروع شو نو تر سلویختو سلویختو کالو پورې برسېده یو تن په لار را روانو مفسرینو لیکلي دي علماو لیکلي تاریخ والا او ګبینو ورسره ګبینې خرڅو چېرته په عسال باندې داسې دوکانونه به وو چې ګبینان مبینان به هغې لوړی به بیا خرڅو په بل چا باندې نو د ځان سره هغه تیلی راغستې ده ګبینې پکې اچولې ده نو ظاهره خبره چې په هغه زمانه کې به هغې کومې تیلی بوټي چې جوړول دا به یې د سرمنو نه جوړول نو پای کې چې د نری غونتو سوري وو نو ساسکې به ته کېدو دې چې هغه عسال رسېدلی دی نو دا سړی چې وو دا عسال دا عسال باندې ګبین خرڅوونکې د دوکاندار باندې چې چا شی خرڅو ورکو یې والا نو ده سره پیشو وه خلکو به ځان له چا پیشوګان ساتل او جاهلیت وختو چا بس پی ساتل که نه نو مشته دا سره جاهلیت په رنګ رنګ چې هغې ټول عمر په دې کې لبېږي څوک د سپو ماماګانې څوک د پیشو ماماګانې ټول ورځ چې ګوري نو بس دې سره باړه نه نو هغه ځان سره پیشو را روانه کړې وه او هغه دوکاندار سره خپل سپی وو دی چې څنګه را رسېدلی دی نو ګبینې هغه له ورکوو نو چې ته د هغې نه ساسکې کښته غورځېدلی دا ګبین نه نو په هغې یو مچۍ حمله کړې ده مچۍ خوي داسې ځای کې نو چې ته ناڅاپه مچۍ را چې مچۍ ته پیشو کتلي نو پیشو په هغه مچۍ ور ټوپ کړی دی نو هغه هلته سپی چې کتلي دي نو هغه په دې پیشو را ټوپ کړ جو پیشو یې چې په جامو کښې واغسته نو پیشو یې مړه کړه دې سړي چې وکتل چې پیشو یې خو راله مړه کړه نو ده سره نېزه وه چې ګزار یې په هغه سپي وکړو نو هغه سپی پکې وګیو نو هغه یې مړ کړ دوکاندار چې وکتل چې مال یې خو سپی مړ کړی دی نو هغه په دې سړي ګزار وکړو نو چې وی کړو نو دا سړی یو وجه چې وی وجه جګړه شروع شوه څلوېښتو کالو پورې د یو بل نه دومره مرګونه کړي دي چې په زرګونه شمارېدل نه ښه دا دې وړې خبرې نه داسې جګړې وې یو بل سره ښه په وړه وړه خبره به جګړه شروع شوه تا ولې زمونږ په دې پټي کې چې کوم دی نو خپل څاروي پرېښې دي یا زمونږ ورشو ته یا ولې زمونږ د چینې نه اوبه وړي دي او په دې به جګړه شروع شوه بیا په کلونو کلونو باندې چلېده داسې دشمنۍ وې نو الله جل شانو یاد کړئ که نه چې کله تاسو د یو بل دشمنان وې نو الله ستاسو په زړونو کې الفت پیدا کړ فالف بین قلوبکم نو ګرځېدې په سبب د احسان دا غرونه رونه څنګه رونه شو داسې رونه دي او دومره ایثار پکې پیدا شي یو بل باندې قرآن کریم ذکر کړی و یوثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه چې په حال د سخت ضرورت کې چې خپله به هم یو څیز ته ضرورت وو د بل ورور نه به یې قربانه وخه صحابه دي د زنکدن وخت کې جهاد کې کړېدلي دي د سهار نه تر مازدیګر او د عربو ځمکه هم ګرمه ده او فضا هم ګرمه ده پته لګی چې سورۃ تکی به وي غریبانان او زه په دې سورې دی په چاړو په نېزو والی شي دی اره چانه پکې اندامونه پرې شي دی پراتری یو کس لګی د دې مازیګر کې پاغي باندې او به ګرځولې یو تن چغواله المال ما المال ما او بو بو بو بو هغه ولګی دو پیاله کې او بو واچولې او هغه هغه تا خواګلې هغه چې څنګه خلې ته نزدې کولې په دې کې خواږي او بل چغ کړو یال مال ما نه دا زخمی چې پروت دی غریبو ډیر خراب حال کې دته وی زما دې رور لمخې ورک بیا به مال راوړې ناغه چې څنګه اغل اور اسو څنګه هغه خلې ته کول په دې کې خواږي بل چغ کړو یال مال ما او بو بو ناغه وی رور اغل اوسا بیا به مال راوړې وی چې څنګه هغه درېم لور رسیدم نه داغه نساوت چې واپس دیم راځم داغه نساوت یو چې جوړمبیل راځم داغه نساوت یو دې ته وی سار خد مرګ په وخت کې چې رتن دې حال له پاغه وخت کې بل رور په ځان غوړه کوي چې دې مخ کې کی خیر دې که زماونه شوي یو تن له یو تن سر رول د بیزی ناغه سر د بیزی چې دغه حد یې کړو نه دی ولګي خپل گاونډی له ورکوي مونږ سره گزاره کیږي چې ساګم پکړل یا پکړشته تاسو ناغي ولګي د بل له ورکو ناغي بل اخر کې دی ضرورت دی بیا په وو کورونو چورلې تر اخر کې بیا دل ترور شي د کمپور نه چوته دا مين یو بل سره چې خوشې په بل باندې سود دی هنن زمون کوم مين یو بل سره چې خام په ځان سودي پرورم نه دی سود نو خلا پرې په خپل روم نه دی سود بیا مونږ وایو نو زمون په منځ کې دا مين نشته ولی د الله په کتاب عمل نشته د پیغمبر سنت او د غاړه نشته د دې وجه نه هغه مين د من نو دی ښا الله په بین قلوبکم او مشران بلا خو ټیک ده دا بو وایو چې ډیر بنو خبر د دین نه خوی غریبانانو ته ګونانو مولان په داسې پیغو چې د قران بیان نشته او د حدیث نشته خدای یو شی وو چې الفت ډیر زیاتو ګور پټوله محله کې به یو تنور د ټولو تنور پټوله محله کې به یو تن غوا لنګوا داغه شملې وي د ټولو کوسي شملې وي داسې واخلا یو بل سره دغه مینې ډیر زیاتې او دا مینې ختم شوې ښه دا نن سبا چې کوم جدید دور مونږ وینو دا جدیدیت سر دی ښه دا د علم او د قران او د سنت سر نه دی د دې باندې کسان وي یره علم ته واشو ایو یو سلام چې واشه تراشه لکینا ما ته د 10 فرایز برابر خو هیڅودي ودس کې مستحب سوري سنت سوري بابا چنګ خل نی ولي علم کوم دی چې واشه تا و ته وګی خره د الله کتاب له ټیم ورکړل دی نیمه ګنټه درې پا د دنیا غو سيزونو تعلیمونو له ګنټې ګنټې ورکه شپک شپک ګنټې او شپاره سکاله تعلیمو کې نو بیا د نم څه شنه جوړیږي ترکې سندونه اغستې کله یو دته انټرویو روانه کله بل دته روانه او د الله کتاب ته یو سو کال تا دغه شانته وګی خره الله په دین باندې پوښي قران کریم وی فاصبحتم بنعمته اخوانا نو ګرځې دیتا سو په سبب د نعمت دا غرونه رونا وکنتم علی شفا حفره من النار او وې تاسو په غاړه د کند د اور فان قزکم منها نو بچ کړی دا غینا الله بچ کړی کنه علی شفا حفره من النار تاسو حفره وی په عربی کې کند ته او شفا وی غاړه ته تاسو په غاړه د کند د اور وې حکم په دې شرک مړوي مطلب دا دی كنتم على شفا حفرة من النار لو متتم على الشرك والله داغینه بشکله ولی توحید تراغله کنه دین تراغله کنه شفا غره غاله توي بعض کسان یو بل د دعا کوي الله دې له شفا درکې وي الله دې تعالی شفا درکې شفا خود کمر غاله دخپی شفا آیا یو شفا دا یو شفا دا شفا د شین چې کله زیر شین معنا څه تندرستی صحت الله دې تعالی درکې اچ کله شین دې زور کنه مطلب څه الله دې غاله نصیب کړه کمر کدا دې راوړ دیګې کنه وای نه شفا وای ها وای الله دې تعالی شفا درکې شفا چته مو وای وای تاسو په غاړه د کند د اور فان قزکم منا نو بچ کړی دا غینه کذالک یوبین الله لکم آیاته دغه شانتی وضاحت کوي الله تاسو ته د آیاتونو خپلو لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو هدایت مو مه یو څه ګورې قل یا اهل الكتاب وایا وتا او مولیانو او کتاب والو لما تکفرون بآیات الله ولی تاسو انکار کوئ د آیاتونو د الله نه والله شهید او الله تعالی خبر دی علامه تعملون هغه سوچ تاسو کوئ قل وایا دیتا یا اهل الكتاب او اهل کتاب لما تصدون عن سبیل الله ولی بند وای تاسو د دین د الله نه د لارې د الله نه من آمنا سوک چی غوالی چی ایمان روڑی تب گونہ آئے وجا پدا سے حال کے چی طلب کوئے تاسو پاغے کے کگلیچ پا غرزولو دو وسوسو دو شبو وانتم شہداء او تاسو خولمائے تا تاسو خو پویا خلق وم الله بغافل او نه دی الله نا خبره عما تعملون دا غسنا چې تاسو څه کوئ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا که تاسو منه خبره منه فریقا من الذین اوتوا الکتاب د یو ډلې د هغه کسانو چې ورکړی شوی دی ورته کتاب نو یردوکم واپس به وګرځئ تاسو بعد ایمانکم پس د ایمان روړو ستاسو نه کافرین کافر وکیف تکفرون او څنګ به کفر کوئ تاسو وانتم تتلا علیکم آیات الله او حال دا چې تاسو باندې بیانېدی شي آیاتونه د الله وفیکم رسولو او په تاسو کې موجود دی پیغمبر داغو او پس د وفات د هغه نه سنت داغ دی ومن يعتصم بالله او سوک چې مونږ ولې اکلا کې کړي په دین د الله فقد هديا نو یقینا دې اورسول شو الی صراط مستقیم لارې نه غتا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله همیشه یره کوي د الله نه حق تقاته لایق یره داغ او لایق یره داد عبد الله مسعود رضی الله عنه چې داغه منل وشي نو بیا نه فرمانی نه ای آغا ذکر کیږي نو آغا یریږي نه داغه شکر او باسل شي ناشکری نه کیږي ابن کثیر ذکر کړو ان یطاع فلا یعصى ان یذکر فلا ینسى ان یشکر فلا یکفر او بار صورت دې مقام کې دغه روایت د عبد الله مسعود رضی الله عنه دارنګ د غنو صحابونو په کې نقلو د تابعینونو اتقوا الله حق تقاتی يروا کدا الله نه لایق ير داغه مناسب ير داغه نه ولا تموتن او نه دی مرګ تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو غاړه کې خودون کی توحید والا توحید منون کی واتصموا بحبل الله او منګول اک لګی کې پر سید الله په دین د الله په کتاب د الله جميعا ټول ولا تفرقوا او م چنګون کېګه او م تسنس کېګه او م بیلېګه د الله د دین په شانت د بدتیانو واذکروا نعمت الله علیکم او یاد کې احسان د الله پتا سو باندې اذ کنتم اعداء کله چې وې تاسو دشمنان دی او بل فالف بین قلوبکم نو مینې پیدا کړ تاسو دلونو مینس کې فاصبحتم بنعمته اخوانا نو ګرځېدې تاسو په سبب د نعمت د الله رونه رونه وکنتم على شفا حفرة من النار او وی تاسو په غاړه د کنده د اور فانقذکم منها نو بچ کړی تاسو داغینه کذالک یبین الله دغه رنګي وضاحت کوي الله لکم تاسو ته آیاته د آیاتو نخپلو لعلکم تهتدون دې دپاره چې تاسو لار ومومئ